nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Onder meer moeten scholen weer thuisonderwijs gaan geven en discotheken gaan dicht. Ongeveer 54% van de Poolse bevolking is maar gevaccineerd en dat is veel minder dan het gemiddelde in de EU van bijna 67%. Wereldwijd zijn tot nu toe ruim 1000 coronabesmettingen met de Omicron-variant bekend. Maar de cijfers lopen achter. Dat meldt het ECDC, de Europese versie van het RIVM. De Omicron-variant is in 52 landen vastgesteld. In Nederland zijn er 36 gevallen bekend. President Biden heeft 2 uur lang via een videoverbinding gesproken met president Poetin over de hoogoplopende spanningen rond Oekraïne. De VS zijn bang dat Rusland een invasie plant. De Russen spreken dat tegen. Details over het gesprek zijn nog niet bekendgemaakt. En de autoriteit persoonsgegevens legt de Belastingdienst een boete op van 2,75 miljoen euro vanwege de kinderopvangtoeslagenaffaire. Volgens de toezichthouder is jarenlang de dubbele nationaliteit van ouders op onrechtmatige en discriminerende manier verwerkt. ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein is de vertraging 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Hallo Burger King. Jullie crunchy plofkip deluxe en alle andere chickenburgers zijn 1 grote portie dierenleed. Daarom doe ik mee met deze actie van Wakker Dier. Schrap die plofkip van het menu. Wil jij ook dat Burger King stopt met plofkip? Laat het ze persoonlijk weten. Met elke sms gaat bij Burger King de telefoon. Doe mee op wakkerdier.nl. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. De meeste consultants vertellen u graag over hoe ze bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als wij konden tekenen, was dit geen tekst geweest over een kunstenaar die haar vak al meer dan 30 jaar zo vrij opvat dat ze kan drummen, fotograferen, schrijven of schilderen wanneer zij dat nodig vindt. Maar dan was dit dus een tekening die live op uw netvlies verschijnt. Hier is Barbara Stok. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimweg. Welkom Barbara, jouw nieuwe beeldroman is uit, de 12e. Zij zelf, je twijfelde even, is het misschien al de 13e, maar ja, laat het voorlopig op de 12e houden. Die is uit, de filosoof, de hond en de bruiloft, we gaan het daar uitgebreid over hebben. Maar allereerst even wat mij meteen voor jou innam. was dat ik van de redacteur te horen kreeg dat jij geen voorgesprek wilde doen voor dit gesprek. Want normaal worden dan onze gasten gebeld en dan heb je er even een gesprek mee. En toen dacht ik meteen, oh wat leuk, wat onconventioneel. Die wil dat gewoon niet. En ik vroeg me wel af waarom, maar ik vond het meteen ook heel verfrissend. Oh ja, nou ja, dat komt een beetje door toen mijn boek Vincent uitkwam. Daar heb ik zoveel interviews moeten doen. En dan met voorgesprekken erbij gaat dat dus allemaal dubbel. En daar werd ik echt helemaal gek van. Ja, Vincent, dat was het boek over Vincent van Gogh. Jouw grote internationale doorbraak in 2012. Ja. Meer dan 15 landen vertaald. Ik weet niet hoeveel zijn het er inmiddels? Ja, Het groeit. Het is in meer dan 20 landen uitgekomen. Ja, ongelooflijk. Ja. En dan niet alleen het boek, maar ook hele merchandising. Je bent echt een beroemdheid in sommige landen. Ja, de merchandising is illegaal, maar inderdaad. In China. In China vooral. Ja. Ja. Maar daardoor ben je toen veel geïnterviewd. En op een gegeven moment hoorde je jezelf papegaai. En toen dacht je, dat ga ik niet meer doen. Ja, klopt. Het werkt bij mij sowieso beter als ik een beetje spontaan het verhaal kan houden. En ik ben geen acteur, dus dat werkt dus niet. Maar hoe doe je dat dan met een interviewreeks? Want we zullen vast niet de enige zijn met wie je in gesprek gaat. Nee, maar goed, als het een beetje binnen de perken blijft, dan is het... Het is natuurlijk wel een nieuw boek dat ik heb gemaakt, waar ik ook heel enthousiast over ben. Dus dat vind ik dan toch ook wel heel erg leuk om over te vertellen. En terecht. Het is ook echt een heel mooi boek geworden. Ik heb met ontzettend veel plezier gelezen. Nog even, je maakt dus bewust keuze van dit doe ik wel en dit doe ik niet. Is het ook zo dat jij nog steeds iedere dag tot 4 uur je telefoon uithoudt uit een soort afbakeningsdrift? Nou, dat af en aan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook heel lang, wou ik geen smartphone. Dus dat heb ik nog heel lang weten uit te stellen. Maar op een gegeven moment toch een beetje sociale druk heb ik dat nou toch wel gedaan. Want ja, ik wil toch ook wel met mijn vrienden kunnen appen. Maar ik heb wel regelmatig, dan zet ik er een soort, hoe noem je dat? Zo'n beperking op. Mm-hmm. Dat ik dan alleen maar tussen 3 en 7 of zo, dat varieert een beetje, alleen maar tussen 3 en 7 op mijn smartphone kan. En is dat dan vooral om een soort voorwaarde te scheppen waarin jij het best creatief kan zijn? Ja, klopt. Ik vind het gewoon een ontzettend afleidend apparaat, die smartphone. Ik vind het ook heel verslavend. Dus, en ik ben daar gevoelig voor, blijkbaar. Maar ik denk heel veel mensen wel. En ja, het stoort me dan ook gewoon. Dan ga ik de hele tijd op dat stomme ding kijken. En nou, ook om creatief werk te maken, moet je toch echt focus hebben. En dus niet veel afleiding. En dat werkt dan het beste. Ik vind überhaupt de dag ook prettiger, hoor, als ik niet de hele tijd die smartphone en computer om me heen heb. Wat zijn voor jou de ideale voorwaarden om creatief te zijn en te kunnen scheppen? Een lege agenda, gewoon niets. Het liefst minimaal een week. Gewoon helemaal niets, geen enkele afspraak in de agenda. Geen computer, geen smartphone. En lekker rustig, mijn eigen werkplek waar ik lekker bezig kan gaan. En staar je ook veel in het niets, als in een soort... soort wachtveld van Of ben je dan wel een soort manisch aan het tekenen? Nee, ik ben geloof ik nooit manisch aan het tekenen. Nee, dat gaat toch allemaal wel heel rustig. Ik sta wel naar buiten, naar de boom die je kan zien. Ja. Zo, of ik zit ook wel beneden in de kamer naar de vogeltjes te kijken buiten. Heel duf. Maar ja, dat vind ik heel erg leuk. En dan, hey, kijk, daar heb je die koolmees weer. Die, we hebben een hele suffe pimpelmees. Maar goed. En waarom is die suf dan? Ja, die is heel rustig. Zit net dan als jij? Zit ja, naar jou zit te heel kijken. Rustig een beetje om zich heen te kijken. Heel anders dan de andere pimpelmezen. Oh, en komen dan ook veel pimpelmezen in je werk terug? Of valt dat mee? Nee, nog niet eigenlijk. Nou, misschien wordt dat maar eens tijd dan. Ja. Barbara, voor de mensen die jou nog niet kennen. Jij werkte aanvankelijk als journalist en fotograaf. Je nam ontslag. Had er genoeg van en ging fulltime strip maken. In 1996 heb je eerste strip uitgebracht. In het begin waren het vooral autobiografische verhalen. En je maakte ook strips voor NRC en Leeuwarden Courant. In 2009 won je de Stripschapprijs voor je hele oeuvre. Nou, we hadden het al net over je internationale doorbraak kwam met Vincent in 2012. Je drumde in een punkband, nu niet meer, want dat gaat niet meer. Je hebt een soort blessure of iets aan je hand. Nee, ik heb een been. Mijn been had er geen zin meer in. Ja. Ah, okay. Nou, dus drummer zit er niet meer in, maar dat deed je wel. Je bent verknocht aan Groningen, woont en werkt daar ook. Je stijl, je tekenstijl in de filosoof, de hond en de bruiloft, en ook in je andere boeken, zou je kunnen omschrijven als een soort naïeve stijl. Dus het lijkt eenvoudig. Het zijn best wel dikke lijnen en hele mooie, heldere kleuren. Zeg ik het zo goed? Wil je er nog iets aan toevoegen? Nee hoor, vind ik mooi. Nou, De Filosoof, de Hond en de Bruiloft is dus je nieuwste boek. Het is de eerste druk die nu al is uitverkocht. En hij kan niet zomaar bijgedrukt worden. Nee. Heeft dat met de algehele papierschaarste te maken in boekenvak? Want ja, ik heb klopt. Meer gehoord. Of heeft het te maken dat dit boek heel milieubewust helemaal van gerecycled papier is gemaakt? Nee, dat heeft vooral gewoon überhaupt met de papierschaarste te maken, heb ik begrepen. En hij ligt waarschijnlijk nog wel in winkels, hoor. Maar hij is op het moment even verder. Dus, maar als ze uit de winkel weg zijn, dan is hij even tot 24 december. Dan wordt de tweede druk geleverd. Maar dan net allemaal voor kerstavond nog even naar die boekhandel. Ja, rennen. Precies. Ja. Het is dus een verhaal over Hipparchia. Dat was een vrouwelijke filosoof uit 347 voor Christus. Ik had nog niet van gehoord. Ik had wel van de mannelijke filosofen in het boek gehoord. Namelijk Diogenes van Sinope. Antisthenes, bekend als de cynische filosoof. Hoe kwam je op het spoor van Hipparchia? Ja, ik kwam haar tegen. Ik dacht, na Vincent zat ik na te denken over een nieuw stripboek. En het leek me mooi om over een filosoof een boek te maken, omdat ik zelf al een jaar of 20 in filosofie geïnteresseerd ben. En toen kwam ik in een boek over vrouwelijke filosofen van Caroline Seton, kwam ik Hipparchia tegen. En dat sprak me onmiddellijk aan. Ze kwam van een rijke familie. Maar zij deed afstand van al het bezit en ging op straat leven. En dat is zo'n rigoureuze keuze. En ik zag daar ook meteen een verhaal in die ook nu nog interessant en inspirerend kan zijn. Omdat? Nou, die rigoureuze keuze die ze maakt van zo'n minimalistische levensstijl. En de stroming waar ze toe behoorde, die filosofie, die verzetten zich ook tegen de algemene waarden in de maatschappij eigenlijk. En ik denk dat we daar wel wat van kunnen leren. Ja, daar gaan we nog uitgebreid over hebben, hoor. De cynische filosofie. Nog heel even over Hipparchia. Hoeveel wist je van haar? Want in het verhaal gaat ze bijna trouwen met een rijke Griek die haar ook helemaal geweldig vindt. En op het allerlaatste moment verwerpt ze dat huwelijk eigenlijk en vraagt de filosoof Krates, die zij al heeft leren kennen en waar ze stiekem naartoe gaat in mannenkleding, vraagt zij zelf ten huwelijk. En Krates zegt ook ja, zegt wel van: dit is het enige wat ik bezit, trekt al zijn kleren uit, waarop zij ook al haar kleren uittrekt. En ze inderdaad met elkaar trouwen en nog twee kinderen krijgen. Hoeveel daarvan is jouw creatie en hoeveel daarvan is zeg maar overgeleverd uit de bronnen? Ja, er is heel weinig over haar bekend. Ze is wel de enige vrouw die wordt genoemd in een, een bundel van biografieën van filosofen uit de oudheid, die ook in de oudheid geschreven is. Is Hipparchia de enige vrouw die daarin wordt genoemd? Maar dat zijn maar twee paragrafen eigenlijk. Bijna één pagina of zo, meer niet. En veel meer is er ook niet van haar bekend. Maar dat was voor mij ook wel een beetje bewust, want dat betekende dat ik wat meer mijn fantasie kon gebruiken om het verhaal in te vullen. In tegenstelling tot het boek over Vincent dat ik had gemaakt, waar iedereen natuurlijk alles al van weet. Dus dat vond ik juist wel heel mooi om te doen. En dat verhaal van dat Krates zijn kleren uittrekt, dat is dus een van de anekdotes die bekend zijn. En zo waren er nog een paar. En er zijn ook ze heeft een broer gehad, Metrocles, die is ook filosoof geweest. Daar zijn een paar anekdotes over bekend. Over die Krates, waar ze mee gaat trouwen. Daar is dan weer wat meer over bekend. Dus ik heb zo een beetje zitten plukken uit verschillende filosofen uit die tijd en in haar omgeving en ook anderen, om het verhaal een beetje op te bouwen. En voor de rest mijn fantasie ook gebruikt. Het is nu echt een verhaal van Hollywood-allure. De radicale wending, weet je wel, de rijkdom van je afwerpen. Wist jij ook of zij uitgehuwelijkt was op het moment dat zij toch voor Krates koos? Want dat maakt het de hele dramatiek nog wel pregnanter. Nou, wat er bekend is dat zij andere huwelijkskandidaten, hoe rijk en knap die ook waren, afwees en alleen maar met Krates wilde trouwen. Dus dat is het verhaal. En ja, dus ik heb daar één persoon van gemaakt die zij afwijst. En ja, en hoe was je vraag ook alweer? Nee, het ging erover of jij wist of niet of dat zij echt op het laatste moment het huwelijk had afgezegd. Maar het is weet wel dat ze huwelijkkandidaten had, maar ja. Je hebt nog een beetje gedramatiseerd. Ja, zeker. Ja. Want ik vind het juist ook mooi dat het een heel toegankelijk verhaal is. Dat wilde ik graag maken. En ja, dus het is een romantisch verhaal. Maar er zit ook veel filosofie in. En kun je zeggen dat zij een van de eerste vrouwelijke filosofen is? Ze is een van de eerste, ja. Ze is niet de eerste. Er is ook Pythagoras. Daar waren vrouwen die filosofie deden. En nou ja, er zijn er wel meerdere her en der. Maar ze behoort echt tot... Ja, ze is een van de eerste. En wat fascineerde jou zo aan haar? Waarom juist zij en niet al die anderen? Bijvoorbeeld de moeder van Plato, Pirithione. Precies, Pirithione. Ja. Die heeft ook echt bestaan. Haar verhaal had je ook kunnen nemen. Waarom juist Hipparchia? Ja, dat die filosofie van haar, dat vind ik juist een hele mooie. Van het afzweren van het materieel bezit en het afzweren van die vaste normen, de algemene normen. Dat sprak me heel erg aan. En later begreep ik ook dat de cynici, dat is dus de stroming waar ze toe behoorden, dat zij aan de wieg stonden van het stoïcisme. En dat is een wat bekendere filosofische stroming. En daar ben ik zelf ook wel fan van. Zou je jezelf stoïcijn noemen? Of eerder cynica? Ja, ik probeer wel stoïcijns te... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik doe stoïcijnse oefeningen regelmatig. En wat is dat dan? Kun je even in een nutshell het stoïcisme neerzetten? Bijvoorbeeld, ik erger me aan iets. Ik heb iemand ontmoet en die heeft een stomme opmerking gemaakt en dan loop ik me over te ergeren. En dan doe ik een stoïcijnse oefening. En dat is dan ga je gewoon eigenlijk de situatie een beetje uitpluizen en kijken wat is er nou echt van waar en wat zijn eigenlijk mijn eigen oordelen die ik hier op deze situatie plak. En nou ja, en als ik dat dan een beetje heb uitgeplozen, dan vaak is die ergernis een stuk minder. Klinkt heel erg als wat mensen nu doen als ze aan mindfulness doen. Ja, maar met mindfulness is het toch meer... dat weet ik niet. Dat is toch gewoon meditatie eigenlijk. Ja, of in ieder geval ook dat je bewust bent van je eigen gedachtenpatronen. Zo klinkt dat een beetje, wat jij net beschrijft. Okay. Ja, nou ja, je gaat hier eigenlijk met een soort, soort rationeel ga je de situatie bekijken. Ja. En ga je je gevoel, je gedachten eigenlijk, je vooronderstellingen ga je onder de loep nemen. Van klopt dat eigenlijk wel? En vaak is dat dan zoiets van, die persoon had dat niet mogen zeggen of zoiets. Maar nou ja, die persoon mag dat natuurlijk best zeggen. Maar ja, nou ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Zeker. Ja. En want als je dus cynicus of cynisch het woord hoort, dan denken wij meteen eerder aan de moderne betekenis van het woord cynisch. Wat eerder iets zou zijn als zwartgallig of van het slechte uitgaand. Of een soort... Het exponent nog van ironisch. In ieder geval heeft dus iets donker, iets heel van een donkere kant bekijkend. Ja. Maar die Griekse filosofische cynisten, dat waren eigenlijk een soort echte levensfilosofen. Die leefden op straat en die waren heel confronterend. Die was weinig bronnenonderzoek. En kun je een soort in een paar punten zeg maar even neerzetten wat hun kern was in wat ze uitdroegen. Nou ja, het is wel dat woord, het is wel goed dat je dat zegt. Want ik probeer dat ook altijd een beetje te omzeilen. Want als je zegt cynisch, dan denkt iedereen van... negatief, daar hou ik niet van. Maar dat had dus toen een hele andere betekenis. Precies. Want cynisch, dat betekent in het Oud-Grieks... Ik kan zelf geen Oud-Grieks, maar ik heb dit ook geleerd. Betekent in het Oud-Grieks hons. Want zij leefden dus op straat als honden. En dat, zo werden ze in eerste instantie uitgescholden. En dat hebben ze als een soort geuzennaam overgenomen. Mm-hmm. En daarom heten ze dus cynisch. En maar in een paar punten, dat vind ik wel een moeilijke vraag, hoor. Nou, de enige zeg maar filosofische cynicus die ik kende was Diogenes. Ja. En je hebt dan twee Diogenesen, maar dit was dan Diogenes van Sinope. Dat was de man die in een ton leefde en daar eigenlijk ook alle bezittingen had afgezworen. De mensen wijsheid gaf op straat, soms gevraagd, soms ongevraagd. Die ook werd uitgejouwd. Ja, klopt. Ze leefde dus, ja, honds met een soort, ja, ik stel me voor, een soort nauwelijks kleren aan en dan in zo'n ton. En de bekende anekdote over hem is dat Alexander de Grote op een gegeven moment bij hem langskwam, omdat hij over hem had gehoord. En dat Diogenes daar dus niet van onder de indruk was. En dat Alexander de Grote aan Diogenes vroeg van, ik kan je al het bezit geven van de wereld. Wat wil je? En dat Diogenes toen zei, ik wil dat je uit het licht gaat staan. Uit de zon stapt. Ja. Voor de zon stapt. Nee, uit de zon stapt. Zodat de zon weer op hem kon gaan schijnen. Ja. Nou, dat is wel in een soort kernanekdote van de cynici. Dus ja, het is een vorm van materieel materie afsferen. Ja, omdat wat het is. Ze zeggen eigenlijk dat misschien moet ik even een pagina uit mijn boek erbij, want daar heb ik heel lang over nagedacht om die dingen. Om die zinnen erin te zetten, daar heb ik heel lang over gedaan om dat allemaal goed te krijgen. Maar het gaat erom dat ze zeggen, oh ja, hier ook, dat de algemene normen zijn eigenlijk waanideeën. En met die algemene normen bedoelen ze dan bijvoorbeeld een bepaalde status of zo. Hè? Dat mensen opkijken tegen een bepaalde status. En van, ja, dat zijn eigenlijk waanideeën. En ze zeggen dat de meeste mensen de verkeerde doelen najagen. Je wil toch graag, de meeste mensen willen liever een groter huis dan een kleiner huis. En liever een hoger inkomen dan een lager inkomen. En ja, dat zijn dan doelen die mensen kunnen nastreven. Of ja, waar ze tegen opkijken. Of ja, waar ze zich druk over maken. En die cynici zeggen dus, ja, dat zijn allemaal waanideeën. Daar zit het geluk niet in. Mm-hmm. Het geluk zit in dat je je karakter, dat je eigenlijk een soort tevredenheid, een zielerust in je karakter, nou ja, ontwikkeld. Ja, wat heel jaloersmakend is aan ware cynici is dat ze zich weinig van andere mensen aantrekken. Was dat ook iets wat jij aantrekkelijk vond aan dit gedachtegoed? Omdat het zo, ik denk dat iedereen dat wel zou willen, dat je wat minder van andere mensen aan zou trekken. Ja, dat is natuurlijk wel heel, heel mooi eraan. Zoals zij schaamteloos. Dat is, schaamteloosheid is ook een van de belangrijke punten, thema's van de cynici. Dat, ja, maar dat, ja, het is, zit vooral dat in dat inderdaad die dat materieel bezit afzweren en maar dat schaamteloze, dat gaat bij de cynici wel heel ver. Dus iemand als Diogenes, die zou ook openbaar hebben gemasturbeerd, geurineerd. In jouw, in de overlevering zouden Hipparchia en Krates ook in het openbaar de liefde hebben bedreven. Dat zit allemaal niet in jouw boek. Ging jou dat een stap te ver? Of dacht je van, nou, die bewaren we even voor wat anders? Of waarom zit dat aspect niet in jouw boek? Dat hele lijfelijke en dat totaal schaamteloze. Dus letterlijk, ja, soort privé en openbaar niet, ja, meer scheiden. Nou ja, dat zijn twee dingen eigenlijk, twee redenen. Ten eerste is de dingen die erover zijn geschreven, dat je nooit helemaal zeker weet wat allemaal klopt en wat niet. Dus dat masturberen in het openbaar en dat ze in het openbaar seks hadden, dan denk ik, ja, oké, misschien was dat waar en dat zou kunnen. Maar misschien werd dat ook een beetje dik aangezet om ze een beetje belachelijk te maken. Dus dat is een van de redenen om het niet te doen. En de andere reden was dat ik dacht, ja, maar dan gaat daar heel veel aandacht naartoe. Ja, precies. Want als ik dat erin zet, dan wordt dat zo'n prominent gaat ding. Gaat ieder interview daarover. Ja, precies. Terwijl voor mij, ik vind dat zij hele belangrijke mooie dingen te zeggen hebben. En dan was ik bang dat hun ideeën zou gaan overschaduwen. Wat heeft jou het meest bezig gehouden van de dingen die zij aan de kaak stellen of de normen die zij bevragen? Je bedoelt bij het maken van het boek of? Nou, voor jezelf. Je bent intensief in dat hele gedachtegoed gedoken. Ja. Met welke stukken van dat gedachtegoed heb jij zelf gedacht van wauw? Of heb je ook beïnvloed? Wat heb je meegenomen? Nou ja, gedurende die 5 jaar dat ik dit boek heb gemaakt... Ah, 5 jaar, hè? Ja. Het was een marathon. Maar ben ik gewoon steeds opnieuw weer door hun geïnspireerd geraakt. En ja, op allerlei momenten... nou, bijvoorbeeld een van de dingen is dat ik eindelijk vegetariër ben geworden... onder invloed van Hipparchia, dat ik dacht... ja, zij gaat zo de daad bij het woord voegen. Hè. Zij denkt van, dit is mijn ideale leven. Ik vind dat het zo moet zijn. En nou ja, ze werpt dus alle materiaal. Ze gaat gewoon op straat leven. Dat is zo'n rigoureuze daad. En ik denk van, ja, ze heeft ook gewoon gelijk. Dat als jij iets vindt... ja, hang daar dan ook je keuzes aan vast of zo. Het is een rare zin wat ik nou zeg, maar... ja, ik had al heel lang dat ik dacht... ik wil eigenlijk geen vlees meer eten. Maar, nou ja, het is toch wel lekker of zo. Vind ik nou helemaal niet meer. Maar goed, dat is heel lang. Maar ik denk, ja, verdorie zeg, als ik iets vind... Doe het dan ook gewoon. Ja, dus conclusies verbinden aan je idealen. Ja, of ja, keuzes eraan verbinden. Ja. Ook gewoon andere keuzes maken. Ja, ik hoop dat dat een beetje een inspiratie kan zijn... ook voor lezers vanuit dit boek. Ja, want wij kunnen ons bijna niet voorstellen... nu zou het al radicaal zijn om je bezit weg te geven... en op straat te gaan leven. Maar in die tijd, het Griekenland, zeker dan 4 eeuwen voor Christus... vrouwen betekenden echt niets... Nee. De inwoners van steden, daar werden alleen maar de Grieken zelf geteld. En niet eens de vrouwen, de kinderen en de slaven. Dat was een soort subcategorie. En überhaupt om al filosofisch ingesteld te zijn, dat was dan al een soort verdacht. En het dan ook nog te gaan doen en vervolgens het huwelijk af te kappen. En met deze Krates, dat is... Als je die tijd bedenkt, dat is dat zo ontzettend moedig en revolutionair. Dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Nee, klopt. Ja, dat heb ik ook wel geprobeerd om in het verhaal te brengen... de positie waar ze in zat als vrouw. Nou, dat is je heel goed gelukt. Ze waren gewoon wettelijk inferieur aan mannen. Ze werden behandeld als minderjarige. Dus ja, en het was voor Krates... die had ook al de stap gemaakt dat hij zijn landerijen had weggegeven aan de schaapsherders... en al zijn geld op straat had gegooid, zo van... zo, nou ben ik vrij. Maar voor Hipparchia was het natuurlijk nog wel even een nog dapperder stap... dat zij dat als vrouw deed. Dat je daar tegen dat patriarchaat helemaal inging, in je eentje. Ja. En bijvoorbeeld dat zij zich in mannenkleding dan verkleden... om in het begin überhaupt bij die filosofische lessen van Krates te kunnen zijn. Denk je dat dat echt gebeurd is? Moest dat ook? Want in het boek is het zo bijna zo van... oh, als je als vrouw zonder begeleiding op straat in het openbare leven bevond... dan vroeg je erom om verkracht te worden... of dan gingen mensen sowieso aan je zitten. Ja. Is dat echt gebeurd, denk je? Of is dat jouw verbeelding? Dat spreekt ook nog zo. Ja, dat ook over die verkrachting bijvoorbeeld. Dat is, moet ik even terughalen. Maar als je dan kijkt wat de straffen bijvoorbeeld waren. Dat was dan eigenlijk vooral... Dat geloof ik, zat het ook alweer. Dat verkrachting, dat was minder erg dan... dan als je een vrouw had verleid of zo. Zoiets was het. Nou ja, goed, moet even terug. Ik heb allemaal dingen zitten uitzoeken. Echt heel veel uitgezocht over die tijd natuurlijk. Maar dat verkleden, is dat gebeurd? Dat verkleden, ja, dat is... wat bekend is dat er 2 vrouwen zijn geweest... die leerling waren bij Plato... en dat die verkleed als man de lessen bijwoonden. Dus daar heb ik het op gebaseerd... dat Hipparchia ook zich heeft verkleed. En was dat zeg maar echt incognito of om een mannenvorm aan te nemen terwijl iedereen wel wist dat ze vrouwen waren? Ja, dat weet ik niet precies. Ja, maar ik weet niet precies hoe dat zat. Kijk, het is wel bekend, dus dan kun je je afvragen, misschien wist iedereen het wel. Maar ik heb het in mijn verhaal zo gedaan dat ze dat ze zich probeert als man voor te doen. En dan vervolgens ook weer door haar broer daarop betrapt wordt. Ja, door Metrocles. Ja. Ja. Ja, gelukkig had ze die Metrocles, want via hem kwam ze in aanraking met die filosofie, omdat hij het al bestudeerde. Ja, klopt. Ja. En dat zie je toch ook bij meerdere vrouwelijke filosofen van vroeger, dat ze of een vader hadden die hen dan onderwees, of iemand in de buurt die dan ruimdenkend genoeg was. Ja. Maar voor Hipparchia was dat dus Metrokles. Ja, precies. Ja. Hey, we gaan zo naar het nieuws. We gaan straks verder praten over je prachtige boek De Filosoof, de Hond en de Bruiloft, over de cynici. En ook, ja, dat er toch best wel parallellen met deze tijd zijn tussen die cynici en onze tijd nu. Ja. Tot zo. NPO Radio 1. 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De internationale coronareispas is waarschijnlijk vanaf 1 februari alleen nog geldig als iemand binnen 9 maanden een boosterprik heeft gehad. Alleen dan is reizen binnen Europa mogelijk. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daarover eens geworden. De Europese Commissie wilde de nieuwe reisregels al per 10 januari in laten gaan. Nu dat hoogstwaarschijnlijk 1 februari wordt, hebben de lidstaten dus 3 weken langer de tijd om boosterprikken te zetten. Het leger van Myanmar heeft waarschijnlijk zeker 10 burgers doodgeschoten en hun lichamen verbrand bij een aanval op een dorpje in centraal Myanmar. Volgens lokale media gaat het om een vergeldingsactie nadat meerdere militairen gewond waren geraakt toen een explosief afging. Onafhankelijke media bevestigen de verhalen. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden hebben een 2 uur durend videogesprek gevoerd over de hoogopgelopen spanningen over Oekraïne. Washington vreest dat Moskou een invasie plant. De Russen spreken dat met klem tegen. Details over het gesprek zijn nog niet bekendgemaakt. Woordvoerders zeiden vooraf dat de presidenten zullen hameren op de rode lijnen waar wat hem betreft de grenzen liggen in de crisisdreiging rond Oekraïne. De Poolse regering wil op 1 maart een vaccinatieplicht invoeren voor zorgpersoneel, docenten en personeel in de beveiliging. Ook kondigt de Poolse minister van Volksgezondheid nieuwe coronamaatregelen aan. Zo moeten scholen weer thuisonderwijs gaan geven en gaan discotheken vanaf volgende week dicht. Ongeveer 54% van de Poolse bevolking is gevaccineerd en dat ligt ruim onder het gemiddelde van bijna 67% in de Europese Unie. Het weer vanuit het zuidwesten regen, later vanavond in het noordoosten ook natte sneeuw. Morgen wisselend bewolkt, vooral aan de kust een bui met mogelijk onweer en hagel. En het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Dames en heren, welkom terug bij Kunststof. Vandaag met stripmaker Barbara Stok. Zij maakt al 20 jaar beeldverhalen. Won in 2009 de Stripschapprijs voor haar hele oeuvre en brak internationaal door met Vincent. Een beeldroman over Vincent van Gogh. Nu is daar haar nieuwste boek, De Hond, de Filosoof en de Bruiloft, over een van de eerste vrouwelijke filosofen, Hipparchia van Moronea. Ja, 5 jaar heb je erover gedaan. En je bent er ook geweest. Hè? Je hebt haar tocht nagereisd. Hoe was dat? Ja, samen met Ricky, mijn man, die ook heel veel aan het boek heeft meegewerkt, zijn we naar Griekenland gegaan en zijn we naar Moronea, inderdaad, waar zij dus vandaan kwam. En dat was vroeger was dat een grote havenstad. En we kwamen er nu aan, nou ja, en we wisten natuurlijk niet wat we konden verwachten. Maar het was nou een gehucht. Het is een heel klein pleintje met een hele oude boom. En er staan 5 huizen omheen. En dan gaat er een weggetje naar de kust. En dan is er een piepklein haventje met een vissersboot. En een restaurant, dat dan weer wel. Dus ook precies de opening van je boek, de eerste bladzijde. Ja, klopt. Dat we dat we daar zijn en daar rondkijken. Even toch die autobiografische touch. Ja, dat was vanaf het begin af aan een idee om dat er doorheen te weven. En dat op een gegeven moment heb ik dat idee verworpen. Maar op het laatst is het toch nog weer erin gekomen om het verhaal ermee te beginnen en te eindigen. Om toch die link met het nu nog wat extra aan te zetten. En het viel ons daar op zoveel zwerfhonden dat er waren, of vrije honden, dat we ze graag noemen. En in heel Griekenland. En die worden daar ook heel goed behandeld. Tenminste, voor zover ik dat kon zien. En mooi leven, die honden daar. Nou, en toen zijn we met de boot van het noorden van Griekenland, zo ongeveer Moronea, naar Athene gegaan. De reis die zij ook afgelegd moet hebben. Om ook te kijken hoe je dan in Athene aankomt. En heel veel in musea, in archeologische musea geweest om heel veel honderden foto's te maken van al die potten, weet je wel, die met die tekeningen erop, die me nooit hebben geïnteresseerd, maar nu in één keer vind ik ze prachtig. Ja, en dat vond jij nodig omdat je dacht, ik moet echt een waarheidsgetrouwe weergeven. Het kan niet verzonnen zijn, de vase die ik maak in mijn strip. Of, nou, meer omdat op die vase staan dus heel veel situaties uitgebeeld uit die tijd. Dus daar zie je mensen, hoe ze gekleed zijn en hoe ze met elkaar omgaan en wat voor hoe honden worden getekend en andere dieren en karren. Er staat van alles op wat je kunt gebruiken als documentatie. En voelde je die druk ook van, het moet waarheidsgetrouw zijn? Nee, niet als een druk, maar meer dat ik dat zelf gewoon graag wil, dat het zo goed mogelijk klopt. Er zal vast nog wel iets in zitten wat niet klopt, maar ik heb wel mijn uiterste best gedaan om dat zoveel mogelijk eruit te krijgen, dat alles klopt, zodat mensen die echt verstand hebben van die tijd, dat die het niet met kromme tenen dit verhaal lezen. En ik tot heb aan wel de sandalen toe. Precies wat ze dragen en ook die gewaden. Hoe zit dat precies in elkaar? En daar kwam ik op een gegeven moment niet uit tijdens het tekenen. Als je het tekent, dan moet elk lijntje moet precies kloppen. En als je maar wat doet met die gewaden, dan op een gegeven moment dan weet je niet meer waar gaat dit lijntje naartoe. Dan snap je er niks van. Dus ik had nog een lab stof in huis. Dus ik heb zelf, met die lab heb ik die, hoe ze zich dan inwikkelen, die oude Grieken, heb ik allemaal verschillende foto's van gemaakt. En allemaal verschillende draperingen. En dat gebruikt. Zo ben ik bezig geweest. Dus zo kwam je ook aan het prachtige trouwgewaad van Hipparchia. Wat echt wel ook heel mooi eruit ziet. Dat ik me nog afvroeg, zouden trouwgewaden er toen zo uit hebben gezien? Nou, dat heb ik dus ook nog uitgezocht. Van wat droegen ze dan met trouwen? En er waren allerlei kleuren die bepaalde betekenissen hadden. En dus echt elk detail wat je kunt zien hier in het boek is ongeveer een zoektocht aan vooraf gegaan. Wist je iets over hoe Hipparchia er zelf uitzag? Er is één schildering van haar. Dus dat is het enige. En nou, daar staat ze op met donker haar. Dus ik heb donker haar en een lichte huidskleur. Dus dat heb ik maar aangenomen. Wat ik leuk vond, dat ik ergens las dat in die tijd het schoonheidsideaal voor vrouwen was een unibrow. Dus ja, een doorgegroeide wenkbrauwen. Ja. Lekker mollig. Verder heel bleek en dan alleen maar een soort rode, rood-roze cirkeltjes blush op je wangen. Dat, ja, dat was het schoonheidsideaal. Ja. Ja. Ja, dat had ik expres achterin, heb ik dus wat noten. Precies, dat was waar bij de noten had ik dat gelezen. Ja, bij de toevoegingen. Dat heb ik ook expres ingedaan om ook aan te geven dat wat zij zeggen, die algemene normen, dat je die kunt verwerpen. Dat is een van die dingen om te laten zien van, kijk, die algemene normen van schoonheid bijvoorbeeld dat we nu hebben. Ja, die kun je ook, die kunnen we ook gewoon. Waarom houden we ons daar zo aan? Weg ermee. Eigenlijk was het cynische gedachtegoed best wel modern. Want omdat zij iedere vorm van conventie eigenlijk verwierpen, was ook het man-vrouw verschil werd niet erkend. En ook het, zeg maar, het waardeverschil tussen dier en mens niet. En ook het hele afzweren van bezit als niet als doel, waardoor je gelukkig, zeg maar, gaat worden. Dan moet ik ook denken nu aan de minimalisten, die nu ook het ontspullen wat mensen doen. Er is nu ook een hele beweging van gelijkheid op allerlei vlakken. Dus in die zin, is het misschien nog best actueel? Ja, dat is ook. Dat zag ik ook in het verhaal toen ik eraan begon. Je omschrijft dat ook heel mooi. En in die 5 jaar, het speelde eigenlijk al deze thema's nog ietsje minder 5 jaar geleden toen ik eraan begon. En dan is het ook altijd wel een beetje het risico dat de actualiteit het verhaal gaat inhalen. Maar dat is juist niet gebeurd, denk ik. Ik denk dat het nu nog meer speelt dan 5 jaar geleden. Van welke conventie zou jij het liefst zien dat die verandert? Ik persoonlijk? Ik zou een hele hoop kunnen opnoemen. Dat over mannen, vrouwen en mensen van verschillende kleuren, hoe die behandeld worden. Maar ook wat ik eigenlijk zelf het liefste zou zien is de manier waarop we omgaan met geld en bezit. Dat is denk ik wat ik het... Ik vind het... eigenlijk is het heel raar dat mensen stukken land bijvoorbeeld hun persoonlijke particuliere bezit kunnen noemen. Hoezo is een stuk land het bezit van iemand? Het is toch gewoon land van ons allemaal. Mm-hmm. Ja, dat vind ik hele rare dingen die we allemaal maar heel normaal vinden. En bijvoorbeeld omgang met geld. Dat mensen die weinig inkomen hebben, of laag inkomen hebben, dat die daardoor worden buitengesloten bij allerlei dingen, bijvoorbeeld een bepaalde cursus of zo. Ja, iemand die weinig verdient, die heeft dan niet voldoende geld om bijvoorbeeld een bepaalde cursus te doen. Dus die wordt gewoon buitengesloten. Maar op grond waarvan dan? Is het een slechter mens? Is het we vinden het heel normaal als we van dat kan ik niet betalen. Kun je dat niet betalen? Nee, dan mag je niet naar binnen. Nee, je moet het wel kunnen betalen. Dat vinden we totaal normaal. Daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil. Maar als je er heel even over nadenkt, is het heel vreemd. Mm-hmm. Dat is gewoon de wortel van privébezit, zou jij het liefst uitgerukt zien worden. Ja, ik weet niet hoe, maar er zijn vast andere mensen die daar boeken over hebben geschreven, hoe dat dan precies moet. Ja, en ook al mensen die hebben gepoogd om daar een oplossing voor te vinden als we kijken naar het communisme, maar dat werkte helaas niet. Dus heb jij een soort beeld van hoe je dat dan voor je zou zien? Ja, nou zeg je heel snel, dat werkte helaas niet. Maar er zijn ook vast weer allerlei mensen die daar heel anders over denken. Niet in die vorm, laat ik het zo zeggen. Nee, niet zoals dat nu er. Ja, nee, goed. Laten niet zoals Stalin en Lenin het hadden bedacht. Nee, laat nee het zo zeker zeggen. Niet. Zeker niet. Nee. Maar hoe droom je van een soort wereld waarin dat wel zou zijn? En hoe zou dat eruit moeten zien? Ik hoop wel. Ik hoop dat we met z'n allen een andere afslag gaan nemen. Ja, dat hoop ik wel. En hoe dat er dan precies uit moet zien en wanneer en of ik het nog ga meemaken, dat weet ik allemaal niet. Maar ik hoop, ja, dat hoop ik wel. En ja, punt. Punt. Je hebt het zelf in de punkscene lang heb je gezeten. Je hebt ook punkmuziek gemaakt als drummer dus. In de punkband, trashpunk band De Straaljagers. Zie je bepaalde parallellen tussen het anarchistische van punk en de cynici? Ja, zeker. Ja, dat waren, ja, dat en wat waren dan natuurlijk precies? Wel een beetje de punkers uit de oudheid. Ja, ja. Dat klinkt goed. Dat was Krates, de Sid Vicious van Athene toen. Ja. Nee, maar even, wat voor parallellen zie jij? Nou, die tegendraadsheid. Ja. Ja. Dat hebben zowel de punkers als de... Ik ben zelf nooit een punker geweest trouwens, hoor, dat eventjes. Maar ik heb wel paars haar gehad. Ja, dat dan weer wel. Ja. Wanneer ben je dan een echte punk? Als je zegt, ik was geen echte? Je speelde in een trashpunk. Ben je had paars haar? Ik was ietsje later. Ik was in ik was meer vanuit de grunge. De grunge-tijd. Ah, oké. Okay. En ik hou erg van punk rock. En dat is net iets anders dan punk, vind ik, hoor. Punk, dat is heel clean. Tenminste, dat maar nou ja, goed. Hebben we het dan over de Donna's? Is dat punk rock? Ja. Daar gaan we even naar luisteren dan. Die hebben we speciaal weer ingeladen. I'm trying hard to think. Ik zie je in je park, jij je wel op headbang hoor, als zij nu geleefd had. Ja, lijkt me ook. Ik zag jouw voetje ook al meetikken. Ja. Ja, we hadden het natuurlijk over Hipparchia, jouw boek De Filosoof, de Hond en de Bruiloft. Jouw redacteur, Caroline Mulder, die zei dit. Dit boek ligt misschien nog wel dichter bij haarzelf dan haar autobiografische strips. Misschien dat ik dat niet zo kan zeggen, maar de vraag, wat is een goed leven? Wat is vrijheid? Dat is iets waar ze al haar hele leven mee bezig is. Ja. Dat zegt ze mooi. Dat klopt denk ik wel. Dit is ook voor mijn gevoel, dit boek. Ik hou van dit boek, laat ik het zo zeggen. Dit is. Ik heb ook wel gedacht toen ik hem net af had, denk ik van dit. Hierna maak ik niks meer. Dit is mijn hoogtepunt. Dit is het. Ja, dit is wat ik wilde maken. Wauw. En hoe lang al wilde je dit maken? Want jij bent begonnen met striptekenen. In 96 ongeveer, 26. Ja. En ik hou dagboeken bij al sinds mijn 12e. Soms dan lees ik oude dagboeken terug. Dat is dan vaak heel grappig om terug te lezen. en toen las ik dus dat ik in die tijd, was ik ook 26 of zo. En toen ging ik voor het eerst colleges filosofie volgen aan de universiteit. Af en toe dan volg ik een vak. Ik studeer het niet, maar gewoon ik probeer ongeveer één vak per jaar te doen. Omdat ik het leuk vind. En toen had ik dus me voor het eerst voor zo'n vak opgegeven. En had ik gevolgd en ik was zo enthousiast. Zo boeiend, die theorieën die daarin werden behandeld. En toen schreef ik in mijn dagboek. En nou weet ik wat ik met mijn leven wil. Ik wil later, als ik het medium strip eenmaal goed onder de knie heb, dan wil ik die filosofische theorieën in mijn strips gaan verwerken. En ik denk dat ik dat dus met dit boek heb gedaan. En op wat voor manier had je het eerder in je werk al over conventies? Want daar zit natuurlijk wel een soort rode draad in. Ja, het zit wel in mijn autobiografische strips. Dat gaat over van alles en nog wat serieuze en onzinnige onderwerpen. Of ja, lollige onderwerpen. Maar vaak zitten op de achtergrond zitten daar wel maatschappelijke issues in en filosofische vragen. En heb jij al een antwoord gekregen op die vraag? Wat is een goed leven? Ik denk, dat is een moeilijke vraag. Als ik vanavond in bed lig, dan heb ik het antwoord voor je. Nee, maar ik vroeg niet wat het antwoord is. Ik vroeg of je het al had gevonden of niet. Ja, ik denk dat het wel met een zekere regelmaat komt er een antwoord. Mm-hmm. Dat wisselt natuurlijk ook een beetje. Maar ik denk wel dat Hipparchia en Crates, ik denk dat ze gelijk hebben. Ik voelde zelf tijdens het lezen me wel een soort wakker geschud. Dat ik dacht, dat natuurlijk over de rijkheid. Het klinkt allemaal als een soort van zelfsprekendheden. Maar dat wordt heel erg uit het boek, destilleerde zich dat bij mij. Natuurlijk gaat het over hoe rijk je in je geest bent. En hoeveel heb je nou echt nodig. En ook vooral. Met hoeveel conventies je leeft. Van allerlei dingen waarvan je maar aanneemt dat ze zo zijn. En moeten ze wel zo zijn. En moet je niet. Dat dacht ik, moet eigenlijk veel meer dingen weer tegen het licht gaan houden. Maar veel meer dingen nog denken. Waarom doen we dat zo? En moet ik het wel zo doen? En kan het niet anders? En waarom doe ik het dan niet anders? Dus dat was in ieder geval wat het bij mij teweeg bracht. Maar had jij dat zelf ook tijdens het schrijven, dat je dapperder wilde zijn? Of radicaler misschien ook? Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is ook wel een van die. Want nu is zo'n boek af en dan denk ik, wat ga ik hierna doen? En dan denk ik, ik ga radicaler worden. Ja, dat snap ik zo goed. En ik hoop ook precies wat je net zegt. Vind ik wel hartstikke mooi dat je dat zegt. Want dat was precies wat ik hoopte dat het zou doen bij de lezer. Of bij, ja. Nou ja. Dus het is in elk geval bij één lezer gelukt. Wat zou jij radicaler willen doen? Waarin zou je moediger willen zijn? Oh, best wel wat. Maar opkomen voor de dieren in de vleesindustrie. Dat is een van de dingen, dat vind ik eigenlijk verschrikkelijk. Gewoon het idee dat er zoveel dieren een rotleven hebben in ons land op dit moment. En geslacht worden gewoon op hele jonge leeftijd nog. Dus dat denk ik, oh, daar zou ik wel luider voor willen opkomen. Dat doe je op een bepaalde manier al, want je bent lid geworden van Partij voor de Dieren. En je bent daar ook lijsttrekker voor. Nou ja, ik stond... Lijstduwer, moet ik zeggen. Ik stond op de lijst, ja. Het zit ook in het verhaal wel. Dat ik heb dat echt bewust erin gestopt. En ik heb stickers. Die heb ik nog bij me. Ik heb ze nog in mijn zak. Stickers over dat er 1 miljoen dieren per maand... 1 miljoen varkens per maand geslacht worden in Nederland. Nou ja, echt een ongelooflijk aantal. Waarvan, en ik vertelde het aan een vriendin toen ik die stickers aan het maken was. Toen zei ze, 1 miljoen per maand? Klopt dat wel? Is dat niet per jaar of zo? En toen ze het vroeg, toen ging ik twijfelen. Denk ik, ja, wacht zoveel, even. Misschien heb ik het verkeerd onthouden. Ja, ik vergis me wel eens in een nul. Dat zal wel niet kloppen, inderdaad. Dus ik weer thuis gekeken, maar het klopte dus wel. Nou ja, dat is een van de dingen waar ik wel radicaler in zou willen zijn. Bezit? Ja, bezit. Want je bent natuurlijk meer gaan verdienen. Je wordt niet heel rijk van stripmaken, maar je hebt wel eens echt internationaal succes gehad met Vincent. Ik ben niet meer gaan verdienen, hoor. Ja, of in ieder geval, je zal toen wel in ieder geval even fijner verkocht hebben dan het gros van je boeken, omdat het in zoveel landen is vertaald. Dat wel. Ja. Had je door dit boek gedachten over, ik hoef eigenlijk niet op vakantie, of ik hoef eigenlijk niet nieuwe dingen te kopen, of we gaan geen Sinterklaas cadeautjes doen? Of weet je, werkt het ook qua jouw relatie tot bezit door? Ja, nou ja, ik heb de auto hebben we de deur uit gedaan. Bewust, want, sinds het schrijven van dit boek? Ja. Want het zat me al een tijdje niet lekker. Elke keer als ik in de auto stapte, dan voelde dat toch als, ja, oké, ik ben nu gewoon toch weer een klein beetje aan het bijdragen aan het vervuilen van de lucht. En dat, ja, ik weet niet, dat vond ik onplezierig. Dus ik zei al een paar keer tegen Ricky van, zullen we die auto niet wegdoen? Nou, en uiteindelijk was de auto af. En toen hebben we wel besloten, we gaan geen nieuwe kopen. En dus we doen het nou met zo'n Green Wheels. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Die heb ik ook. Abonnement, ja. En hebben we gezegd, nou, we proberen het gewoon een half jaar. En dan zien we wel verder. Maar het bevalt wel goed. Zo goed is die trouwens niet, want hij gaat op benzine. maar dat is hij. Ja, maar ik rijd veel minder. Want het is toch een iets grotere drempel. Dus ik ga veel minder in de auto. Ik stap veel vaker op de fiets. Dus ja, wat dat betreft. En heb je dan ook bijvoorbeeld, zoals gratis bezit, weggegeven? Dat je dacht, ik ga meer doneren aan goede doelen. Of ik ga bepaalde dingen niet meer kopen. Bepaalde luxe ga ik mezelf ontzeggen. Ja, nou ja, met kopen, bijvoorbeeld met kleding kopen. Ik heb nog wel dat ik door etalages zo word verleid om een winkel in te gaan. En denk van, oh, een leuke trui of zo. En dan ga ik naar binnen. Maar ik heb tegenwoordig bijna altijd, als ik dan in een kledingwinkel sta, dan denk ik, wat doe ik hier? Wat een troep. Allemaal, ik heb al zoveel kleren. Dus het staat me ook gewoon tegen om spullen te kopen op het moment. Ik voel het elke keer als een soort nederlaag. Nou, niet elke keer, laat ik niet overdrijven. Maar regelmatig voelt het als een nederlaag als ik weer iets koop. En zo'n hipparchia die uiteindelijk dus ook zo radicaal gaat leven dat ze twee kinderen krijgt en toch nog op straat blijft leven. Kun jij je daar iets bij voorstellen? Kun jij je voorstellen dat Ricky en jij op een gegeven moment qua spullen zo afslanker dat je op een gegeven moment een soort met een elektrisch rijdend busje dan weliswaar de wereld rondtrekt? Of hoe ver zou jij gaan? Nou, ik heb laatst wel nog een boek gelezen ook over een Japanner. Japanner natuurlijk, die echt heel extreem minimalistisch is geworden en ook eigenlijk niks meer in zijn huis heeft staan. En dan lees ik dat boek en dan denk ik, oh, heerlijk. Dat lijkt me dat heerlijk. Mm. Maar goed, aan de andere kant, daar heb ik wel wat te veel hobby's voor en dingen die dan toch nog wel spullen nodig hebben. Maar ja, nou ja, minder. We zijn wel behoorlijk bezig sinds het boek af is en we dus weer tijd hebben om überhaupt iets aan de huishouding te doen, wat 5 jaar lang is versloft. hebben we wel heel veel huizen maar opgeruimd en heel veel weggedaan naar de kringloopwinkel. Dus zo een beetje. Nou, het heeft veel invloed op je gehad, het schrijven van dit boek. Ja, nou ja, Kraats en Hipar. Ik heb regelmatig dan denk ik, nou, wat zouden zij doen? Wat zouden zij doen? Ja, ik denk dat ik die in ieder geval niet zo diepgaand als jij, want ik ben er niet 5 jaar mee bezig geweest. Maar dat ik in ieder geval de komende tijd ook even een mini Kraats op mijn schouder heb staan. En ik denk dat ik aan de muur hangen of zo. Aan de muur hangen. Ja, of je boek überhaupt aan de muur hangen. Ja. Hey, net zo onconventioneel als dat je geen voorgesprek wilde, begon je met toen je binnenkwam meteen met de tegel te tekenen en te beschrijven. Wat heb je erop gezet? Ik heb erop gezet ontmasker het waardestelsel. Want dat is een van de kernuitspraken van de cynici. Ontmasker het waardestelsel. En als je dat ontmaskerd hebt, wat dan? Dan gaan we een nieuwe weg inslaan met z'n allen. Naar een betere wereld. En welke weg ga jij inslaan de komende tijd? Ik ga nu eerst op de trein terug naar Groningen. Mm-hmm. En dan bijkomen van 5 jaar tunnel werken aan dit boek? Ja, ja, lekker. En hoe ziet dat er bij jou uit? Lezen, ontspullen, opruimen, wandelen. En dan weer nieuwe ideeën voor volgende projecten. Zeilen, ja. Ja. Je zeilboot is ook de deur uit. Ja, nee, ja, maar je kunt ook zeilboten zijn ook te huren. Oh, nou, geweldig. Ik wens je daar heel veel succes bij, Barbara. Dank je wel voor je komst. Dames en heren, dit was Kunststof. Vandaag met stripmaker Barbara Stok. Straks op NPO Radio 1, Langs de Lijn en Omstreken. Met Jeroen Stomphorst en Hans van der Steeg. Een hele fijne avond. Heb je al wel een idee voor je volgende? Ik heb wel een hele hoop ideeën. Ja? Ja. Kan je iets erover zeggen wat we kunnen verwachten? Wordt het weer iets met filosofie? Ik zeg niks. Je houdt het spannend. Ja, ik weet het ook nog niet precies. Maar het borrelt al wel? Ja, het borrelt enorm. En want hoe lang duurt normaal zo'n pauze bij jou voordat je weer een beetje inspiratie krijgt? Na Vincent heeft het een paar jaar geduurd. Nou, laten we hopen dat het deze keer wat korter duurt. Dankjewel, Barbara. Dank, mevrouw Stok. Morgen in Kunststof, Emiel Schrijver, directeur van het Joods Museum en sinds kort ook schrijver. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Nu bij New York Pizza. De Italian Garlic Chicken Pizza. Met knapperige groenten, kip, parmesano en crème van knoflook. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar de enige behandeling die zij krijgt, is ongelijke behandeling. Net als vele andere vrouwen met HIV in Indonesië die transgender zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Jani van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. NPO Radio 1.